राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 29 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक संसार है, एक परमात्मा है। अपने में भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये संसार है, और इन शरीरों को जानने वाला जो मैं हूँ वो परमात्मा का अंश है। शरीर ये सब के सब संसार के हैं। जितना जीव दिखता है, जो लोग सुनने में करने में आता है, अनंत ब्रह्मांड 14 भवन 3 लोग और ऐसे ऐसे अनंत भी, ये सब के सब संसार है। और जो स्वयं मैं हूं ये परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो पदार्थों के, इंद्रियों के, मन और बुद्धि के द्वारा नहीं पकड़ सकते, स्वयं के द्वारा पकड़ सकते हो। तो स्वयं के द्वारा कैसे पकड़े? मैं भगवान का हूं, ये बुद्धि के द्वारा नहीं होगा। बुद्धि के द्वारा व्यायाम में नहीं होगा, जैसे संसार को पकड़ रखा है कि मनुष्य हूं, तो ये मनुष्य हूं आप नहीं है। मनुष्य तो शरीर है। अब शरीर में जो मनुष्यपना है वो परमात्मा का है। तो मनुष्यपना कब है? कि परमात्मा के सर्वगुण से है। खूब ध्यान देने की बात है कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। यही तन कर विषय न भाई, विषय का सुख भोगना और धनों का, धन का इकट्ठा करना, ये काम आपका नहीं है, ये शरीर का है। शरीर के साथ भी आप रहते हैं, आप छोड़ते नहीं, वो शरीर की प्रधानता है। तो शरीर की प्रधानता से संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये संसार है। और आप इनको जाने एतदियो वेत्तितम प्रभु क्षेत्र, इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ हो आप, जिसको परमात्मा का अंश कहा है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप जो अविनाशी है ना, अविनाशी शरीर नहीं बदलता है, शरीर बदलता है वो अविनाशी जो स्वयं, वो शरीर में इधर जाता है उसका विकार नहीं होता है, शरीर को बदल देता है। जब मनुष्य शरीर में है तो मैं मनुष्य हूं ऐसा होता है, ऐसे देवता हो जाए तो मैं देवता हूं। तो हां में हां मिलाने से तो शरीर होता है, परंतु मैं सबके साथ में रहता हुआ भी सबसे अलग रहता हूं। संसार संसार का अंश तो है शरीर, और परमात्मा का अंश हूं मैं। आप स्वयं मामूली आदमी नहीं है, आप बड़े बड़े हैं। आप अपने को छोटा मान रखा है। क्यों मान रखा है? कि शरीर में बंद करके छोटे हो गए, शरीर को अपना मान लिया तो आप छोटे हो गए, फजीती हो गई। नहीं तो आप संसार को जान सकते हैं और परमात्मा को मान सकते हैं, और दोनों को आप पकड़ सकते हैं। कितनी विलक्षण बात है। संसार तो जैसे शरीर को जाना आपने, ये भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है बदलने वाला, तो ये बदलने वाले बदलना होगा ना, वो संसार है, ये संसार को जानना होगा। और न बदलने वाला मैं हुआ, तो शरीर बदलता है, मैं थोड़ी बदलता है। मनुष्य बनता है, कभी देवता बनता है, कभी पशु बनता है, पक्षी बनता है, ऐसे शरीर में जाता है स्वयं में, तो स्वयं तो रहता हूं ही, तो मैं स्वयं परमात्मा का हूं। तो उस परमात्मा को आप स्वयं से ही पकड़ सकते हैं, मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से नहीं पकड़ सकते। मन बुद्धि इंद्रिया से संसार की सेवा कर सकते हैं, सेवा का फल होगा आपको परमात्मा प्राप्ति होगी। संसार से लड़ना चाहोगे तो संसार की संसार तो मिलेगा नहीं, परमात्मा मिलेगा ही नहीं, परमात्मा चाहते ही नहीं, संसार होता संसार मिलेगा नहीं, संसार कभी नहीं मिला किसी को। ये तो हरदम प्रवाह बह रहा है गंगा जी की तरह, हरदम किधर जा रहा अभाव में। जैसे आप सबका बचपन आज है नहीं ना, बह गया ना, ऐसे ये भी बह रहा है, अभी आप बैठे हैं ये बह रहा है एकदम। मानो समय बीत जाए तो शरीर बीत जा, नष्ट होता चला जा रहा है। जितने शरीर स्पर्श आ गए उतना तो नष्ट हो गया, उतना तो मर गए, और अब मर रहा है। मैं आकर के बैठा उस समय सही था, उतना सही अब नहीं है। 16-17 मिनट में आ गया था, अब 23 मिनट आया है, तो 6-7 मिनट उम्र कम होगी सबकी, छोटे छोटा बूढ़े से बूढ़ा, ये 6-7 मिनट मौत के नजदीक चले गए शरीर से उठ के। ऐसे निरंतर शरीर तो जा रहा है, स्थूल सूक्ष्म काल सब इंद्रिया मन बुद्धि सब, और आप वो ही रह रहे हैं। तो आप भगवान को, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं। ये आदमी स्वयं स्वीकार कम करता है, बुद्धि के द्वारा स्वीकार करता है, याद करता है, याद करी भूल जाती बात, याद की हुई बात भूल जाती है। आप और तो भूल जाते हैं, क्या अपने को भी भूल जाते हैं क्या? तो मैं हूं कि नहीं संदेह होता है, मैं तो खो गया भाई, मैं तो हूं ही नहीं, हूं ही नहीं तो किसे जानते हो। तो आप नित्य हैं, परमात्मा नित्य है, और सरल और शरीर और संसार अनित्य है, ये नाशवान है। ये नाशवान अविनाश को पकड़ नहीं सकते, नाशवान के द्वारा नाशवान शरीर की सेवा करो। ये शरीर का अंश है, संसार का, शरीर का संसार का अंश है शरीर, स्थूल सूर कारण है। अरे आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के अंश होने से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, संसार का अंश अविनाशी कैसे होगा? संसार कैसे विनाशी होगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे चेतन अमल सहसोग्रहसी, अरे संसार का अंश होगा क्या होगा? विनाशी होगा, और जड़ होगा, और समल होगा, अरे दुख राशि होगा। संसार जैसे तो संसार जैसा वैसा ही होगा ना, अगर परमात्मा जैसे परमात्मा वैसा ही होगा। तो ईश्वर जीव अविनाशी, ये जीव स्वयं अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, और संसार का अंश चेतन नहीं जड़, चेतन अमल तो ये समल, ये मल मल वाला होगा, और सहज दुख राशि होगा ये। तो संसार के संबंध से ही दुख होता है, जितना दुख होता है संसार संबंध से होता है। संसार के संबंध नहीं है तो आनंद ही आनंद रहेगा। तो आप सहज सुख राशि हैं, परमात्मा का अंश है, तो अपने द्वारा ही परमात्मा से मैं हूं, मैं परमात्मा हूं। तो आपका संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ संबंध नहीं है। संसार संबंध नहीं है, रहता होता तो बालक बनेगा, संबंध बालक बने रहता आपके साथ। अभी बताया ना, अब 7-8 मिनट हुए मेरे को, तो 7-8 मिनट शरीर अपने से अलग हो गया, शरीर मर रहा निरंतर, अरे आप जी रहे हो निरंतर, शरीर के मरने पर भी मरते नहीं। अगर मर जाए तो 64 लाख सुकून जाएगा, मुक्ति किसकी होगी? 100 रुपए को टुकड़ जाएगा। आप तो कभी बदलते नहीं, सभी कभी बदले में रहता नहीं। तो आप नित्य रहने वाले हैं, निरंतर सब में विराजमान रहने वाले हैं। नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो अयम उच्यते अविकारी आप है जो कि तुम रहते हैं। मैं बालक था, खेलता था, पढ़ता था, आज मैं बड़ा हो गया, अब काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। तो खेलना, पढ़ना और पैसे कमाना एक जाति नहीं है, ध्यान दो। खेलता था, पढ़ता था, अब रुपये कमाता हूँ, कुटुंब का पालन करता हूँ, तो कुटुंब का पालन करना खेलना एक नहीं होते। मैं वही हूँ, खेलता था, वो आदि कुटुंब का पालन करता हूँ, तो वही हूँ वो, ये आप हो। जो खेल कूद था, पढ़ता था, वो कुटुंब का पालन करता हूँ, काम करता हूँ, वो आप नहीं हो, वो शरीर है। तो शरीर के द्वारा परमात्मा नहीं पहुंच सकते, शरीर के द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं, सेवा का परिणाम परमात्मा प्राप्त होगा। अपना स्वार्थ न रखे, दूसरों की सेवा ही सेवा करे, अपना अभिमान भी नहीं हो, स्वार्थ भी नहीं हो, कोई कामना भी नहीं हो, तो क्या होगा कि जड़ का संबंध भी छेद होगा, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप परमात्मा के हो, ईश्वर स्वभाव, तो आपका संबंध ईश्वर के साथ है, शरीर का संबंध संसार का संबंध नहीं है आपका। असंबंध तो रहना चाहिए एकदम, क्या शरीर एकदम रहेगा, इंद्रियां एकदम रहेगी, क्या बुद्धि भी एकदम रहेगी, लकवा मार जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, ये रहने वाली चीज नहीं है। लमका कितना ही मार जाए तो मैं थोड़े नष्ट हो जाऊंगा, मैं बीमार भी हो सकता हूँ, स्वस्थ भी हो सकता हूँ, पागल भी हो सकता हूँ, विद्वान भी हो सकता हूँ। तो ये पागल विद्वान होना ये शरीर में है, आप इनको जानने वाले हो, आपका कोई परिवर्तन नहीं होता, आप निरंतर रहते हैं। तो आप स्वयं भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, संसार स्वयं संसार, शरीर स्वयं संसार का है, संसार भगवान का है, संसार भगवान का है, इसमें संदेह नहीं, पर संसार आपका नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, शरीर संसार का है, आपके भगवान है, आप भगवान के हो, आप भगवान के अंश हो, शरीर संसार का अंश है, शरीर की संसार की एकता है, आपकी और भगवान की एकता है। इस बात के लिए हमारा आना जाना जो विचार होता है, इसी बात के लिए है कि हम संसारी नहीं, हम तो परमात्मा के हैं, संसार की सेवा करेंगे। संसार से कुछ चाहते हो तो संसार से नीचे हो जाते हो, चाहने वाला नीचे होता है। किसी से हम चीज लें तो हमारा हाथ नीचे करना पड़ेगा, देने का हाथ ऊंचा होगा। तो संसार की सेवा करो, ये देना है, अगर संसार लेना चाहना ही संसार से नीचे हो जाएगा, संसार फंस जाओगे, फिर जन्म मरण जाना पड़ेगा। तो संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम दो, तो परमात्मा को करो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये क्या है, मीराबाई है ना, तो मीराबाई का स्थूल शरीर नहीं है, ये मीराबाई खुद का है। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा शरीर है, मीराबाई का शरीर है, वो शरीर मीराबाई नहीं है, शरीर तो संसार का है। पर मीराबाई की भक्ति इतनी तेज, इतनी तेज, संसार मिट गया, तेज भक्ति में, तेज ध्यान में संसार मिट जाता है, भगवान मिल जाती है। देखो संसारी आदमी तो स्वयं चेतन होकर के जड़ हो जाता है, और भगवान में तल्लीन होने से जड़ चेतन हो जाता है। तो मेरे भाई का शरीर मिला नहीं, द्वादश में समा गया, तो शरीर से ऊंचा उठ गया, शरीर शरीर का धर्म मिट गया, शरीर से ऊंचा उठने से शरीर का मरण धर्म मिट गया, और शरीर के इतना साथ रह गया जिसे मरण अपने को मान लेंगे। इस वस्त्र गुण में भाव ये भी सर्व मोहितम, तीनों गुणों से मोहित हुआ तो मोहित हुआ तो जगत हो गया सदा, मनुष्य शरीर की प्रधानता हो गई तो जगत हो गया, या परमात्मा प्रधानता से परमात्मा हो गए तो शरीर संसार का है, शरीर साथ मोह करो तो संसार के बन जाओगे, और परमात्मा साथ प्रेम करोगे तो परमात्मा के बन जाओगे, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा के हैं, ऐसे ही संसार का विचार है। इसे ऊपर कैसे जाए, मरता है तो शरीर यही रहता है, स्वयं के साथ जाता नहीं और शरीर के साथ जाने से रुक या रहता नहीं, तो दो हुए ना, संसार तो छूटेगा साथ नहीं रहेगा, ना आपके साथ शरीर रह सकता ना शरीर के साथ आप रह सकते, तो ये दो चीज है, शरीर अलग है आप अलग है, आप परमात्मा का अंश है, इस वास्ते परमात्मा मेरा है, मेरा भाई कहते मेरे तो कहते गोपाल है, दूसरों के अक्षर ही दूसरा अक्षर साथ दूसरा ये मेरा कोई नहीं है, पिछले वाले संबंध है ही नहीं, मेरे भाई पर असर पड़ा, द्वारका जी चली गई तो पीछे शास्त्र में पीर में सब जगह अकाल पड़ा, तो क्यों ने कहा भी मीरा भाई चली गई इस वास्ते अकाल पड़ा है, तो शास्त्र के और पीर के दोनों बड़े बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण द्वारका जी पहुंचे, और द्वारका जी का तो जो पीर के थे वे तो भाई सा आप फरा हो, और साथ एक में कि बेदरी साहब आप अल्पाधार हमारे, तो मेरा भाई थी संत वृद्ध ब्राह्मण का जो असर पड़ा कि भाई पूजनीय है आदरणीय है ब्राह्मण माँ बाप से बढ़ करके है तो इनकी तो बात माननी चाहिए, और मन करता नहीं भगवान को छोड़ने का, भीतर छोड़ना करता नहीं, अगर उनका आदर करता है करती है तो द्वारका जी मंदिर में जाकर नाथ मेरा विचरण मत कीजिए महाराज, आप विचरण नहीं होना चाहिए मेरा, बड़ी तबकी कह गई ब्राह्मणों का कहना नहीं मान तो किसे मानूंगी, अब मैं तो भगवान की हूं तो भगवान को कह दिया, तो भगवान ने क्या किया आपने मिला लिया, सुनते हैं द्वारका जी के मुख में थोड़ी सी सुंदरी रह गई कपड़ा, तो पता गई कहाँ लग गई कहाँ गई, ये डेढ़ दो बना थैला हो गया, ये तो शरीर था ना, शरीर से ऊंची उठी तो शरीर चेतन हो गया, और दूसरे लोग शरीर के साथ स्वयं जड़ हो गए, ये जगत हो गए, कितने मिली बात है, कितने ऊंचे हो गए सवाल नीचे हो गए, और कितना नीचे होकर ऊंचा हो गया, शरीर तक ही शरीर तक हल्का हो गया, एकदम सही थी, इस वास्ते असल हम परमात्मा के हैं, और परमात्मा की प्रकृति है माया है उस संसार है उसका शरीर है, ये शरीर परमात्मा का है इसमें संदेह नहीं है, परंतु आपका साक्षात संबंध है ऐसा संबंध शरीर से नहीं है, आप स्वयं परमात्मा पकड़ सकते हो, आप शरीर के द्वारा बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा नहीं पकड़ सकते, इस वजह से इसे ऊंचा उठो, मैं इंद्रिया नहीं हूं मन बुद्धि नहीं हूं, मैं मेरा नहीं है, मैं परमात्मा का हूं, ये मैंपना ऐसा है कि शरीर के साथ भी मैंपना हो जाए भगवान के साथ भी, तो भगवान के साथ मैंपना है वो चेतन है, संसार के साथ मैंपना ये जड़ है, तो मैं तो परमात्मा का हूं, मैं वो मीरा भाई कहते मेरे तो गलत गोपाल दूसरा कोई मेरा करके मीरा नहीं है, मेरा का जो शरीर है ना वो नहीं है, तो मैं अपना इतना भगवान में तल्लीन हुआ इतना हुआ इतना कि शरीर का शरीर भी चेतन हो गया, और साधारण जो शरीर के साथ स्वयं भी चेतन हो गए, इतना फर्क है, तो ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, संसार ग्रंश ईश्वर अस्थि अविनाशी, तो संसार का अंश विनाशी, वो चेतन तो ये जग, वो अमल तो ये समल, ये सहज सुख राशि, ये सह दुख राशि, संसार के संबंध सहज दुख राशि स्वाभाविक। सुख का तो पड़ता है वह दुख मिलता है तो बोलते हैं। इस वास्ते अपने भगवान के नाम बजाए, कीर्तन करे, उसमें ध्यान भगवान का, भगवान है। सज्जनों एक बात बहुत सरल है, भगवान है, भीतर है, बाहर है, ऊंचे है, नीचे है, जड में है, चेतन में है, स्थावर में है, जंगम में है, अशुद्ध में है, शुद्ध में है, स्वर्ग में है, नरक में है, सब जगह परमात्मा है। ये परमात्मा सुख है और शरीर ये नहीं है, ये तो पहले नहीं था फिर नहीं हो जाएगा, अभी वर्तमान में नहीं भी जा रहा है। अभी 38 मिनट आए हैं तो ये नहीं में चला गया था, नहीं, ये तो नहीं कहीं नहीं का अंश है, और जो जानने वाला है वो परमात्मा अंश है, वो परमात्मा का अंश है। तो आप नित्य है, परमात्मा को मांगने वाले हो, संसार को जानने वाला है, संसार को जाने क्या विनाश मांग रहा है, संसार संसार रीति संसार, संसरणशील हरदम बदलते ही बदलता है, संसार कहते हैं। तो परमात्मा उसको जो कभी बदलते ही नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता ही नहीं, तो वो अनाधिकार ऐसा ही है। आप लोग कथा सत्संग भागवत रामायण आदि सुनने वाले हो तो किसी भाई ने सुना कर आजकल भगवान बदल गए हैं, पहले वाले भगवान नहीं रहे, ऐसा सुना कहीं? वो बदलते ही नहीं, तो उस गांव टीवी भी बदलता नहीं, और संसार का अंश शरीर बदलता ही, कोई बदलता ही बदलता के सिवाय है ही नहीं कुछ भी। अगर बदलना न हो तो माँ के जन्म उस समय में ऐसा शरीर नहीं था, ये बदल गया, बदल गया नहीं, बदल रहा है निरंतर, बदल केवल बदल नहीं, बदलना शुरू पाए परमात्मा का अंश है, वो मन न बदलना, एक रस रहता ही हरदम नित्य निरंतर रहने वाला है, सदा रहने वाला है। तो सदा रहने वाला, सदा रहने वाले साथ रह सकता है, सदा जाने वाले के साथ कैसे रहेगा? ये तो सदा ही जाने वाला, अरे आप सदा ही रहने वाला, इनका एकता नहीं होती, एकता होती परमात्मा के साथ। तो ईश्वर अंश है आप याद करो, हम ईश्वर के अंश है, भीतर से स्वीकार करो हम खुद ईश्वर के अंश है। सब मम प्रिय सब हम उपचाय भूत ग्राम से भाई भूता भूता पढ़ लिखते, वही है जो पहले चुनाव में थे, पहले से ही गांव में थे, वही आप है। शरीर पहले बात नहीं है, ये शरीर बालक बनेगा नहीं है, जवानी का नहीं है, बूढ़े का नहीं है, रोगी नहीं है, निरोगी पर ये तो बदलता रहता है, तो आप नहीं बदलते हो। हाँ नहीं बोल बोल बोल क्या करे, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैंने कहा था, नहीं सुनने ना, कई जगह कई जगह सुनने में आ रहा है, वो जो ज्ञान है, बोध है, प्राप्ति है, जो बिना गुरु के नहीं हो सकती। ठीक बात, ठीक है, पर वो आजकल गुरु हुआ उसे नहीं होती। गुरु नाम गुरु का है, जैसे मैंने कहा ना आप शरीर से अलग हो, ये मानोगत प्रमाण प्राप्ति होगी, और ये कहने वाला ही गुरु होता है, पूरे शरीर का गुरु हो गया और भेंट पूजा ले ले, कुछ नहीं होना है। देखो भाई एक बात अब मत छेड़ो, पर तुम छेड़ दे तो बताऊं, मंत्र देते हैं तो आपका गुरु का संबंध जुड़ जाता है, परमात्मा का संबंध नहीं जुड़ता है। परमात्मा का संबंध जुड़ता, मैंने अभी कहा कि आप शरीर नहीं हो तो परमात्मा का संबंध जुड़ जाएगा, या शरीर हो पर चेला हो तो संबंध परमात्मा कैसे जुड़ जाएगा, ये तुम समझते नहीं। शरीर है जैसे माँ बाप, एक संबंध है, हमारे माँ है, एक बाप है, एक स्त्री है, एक पुत्र है, एक गुरु है, तो जैसे माँ बाप का संबंध है, जैसे गुरु का संबंध है, उससे कल्याण नहीं होता भाई। कल्याण उससे होता है जो आप वो शरीर के संबंध से छुड़ाकर परमात्मा के साथ संबंध करते, जैसे मैं आज रहा परमात्मा के संबंध करते, वो तो गुरु है। और संसार के संबंध में एक स्वदेशी गुरु भी उड़ गया, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, गुरु असली मिलने कठिन है। एक संबंध जोड़ने वाले गुरु होते हैं, तो शास्त्रों में संबंध जोड़ने का निषेध गया। संसार शास्त्र मत जोड़ो, मत जोड़ो, संबंध जोड़ो भगवान के साथ, क्योंकि आप भगवान के हो। शरीर संसार का है, शरीर का संबंध गुरु के साथ जुड़ेगा। अरे असली गुरु का संबंध होता है परमात्मा के साथ, और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाला ही गुरु होता है। बनावटी गुरु का वो नहीं होता। देखो आपसे एक प्रार्थना करूं, आप नई बात मत छेड़ो। मैं नहीं कहूंगा कि भाई बात बताई नहीं, मैं तो बात परमात्मा कह रहा हूं। गुरु को बीच में क्यों पत्थर पट रहे है? मैं बात कहूं उसको जानो, उसमें पूछो, दूसरी बात नहीं पूछ रही। सदा के लिए कहता हूं, सदा ही जो बात कह रहे हैं उसी बात को, दूसरी बात मत छेड़ो। दूसरी बात तो पल्ले नहीं रही, ये भी छूट जाएगी, सफाई से रह जाओगे। तो मैं परमात्मा का हूं स्वयं, शरीर संसार का, संसार संसार परमात्मा का है, परंतु आप संसार के नहीं हो, आप परमात्मा के हो। ये बात खास, ये गुरु वाक्य है, आप संसार के नहीं हो परमात्मा के हो, ये गुरु होता है। गुरु का तो गुरु होता है ना, अष्टज बात, आप परमात्मा के हो। आप कितने बड़े हो, संसार को तो जानते हो और परमात्मा को मानते हो। परमात्मा दिखता नहीं है, संसार जानने में दिखता है साहब। तो संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, ये है मीठा भाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, नारायण नारायण नारायण नारायण। निकी बात छोड़ो भाई, गोविंद गोपाल की जय गोपाल।